jeszcze w Rzeszynie chrząszcz brzmi, w Czcimie Górym nie zginiesz, chrzeszcząc na wietrze, jak liść niesiony przez powietrze do celu płyn. Szanowna publiczności, sztuka to sztylet do kości. To nie szpanta, ni szlam, biszkopty i uprzejmości. Wiem, że szata szatana, szyta na sznytach i sztamach. Sztampa i banał to szara, szemrana, szama dla mas. Sztuka to czas, QCH, to nasz sukces. A nie może szampana, szeraton i złote sztuce. Sztuka, szukasz taluki, to szept, nie sap ludzi. Baszta uszlachetnienia lub samospalenia, tak jak ślugi. Ciszej tam, ciszej niż opy chłam. Szykany lub pasz chwilę, jak masz chwilę, czytaj man. Szanowny szmal, szafują szychy groszem. Czy dusza szuka keszu, czy kruszy się w nim na proszek, ha? Sztuka czeka i szuka człowieka tu. Sztuka czeka i szuka człowieka tu. Sztuka czeka, szuka człowieka tu. Sztuka czeka, człowieka tu. Czereda czarnego czorta wieczorem tańczy czardasza. Uczy nieoczytania i czynienia biczy dla Mesjasza. To czyli w czasach, gdzie czysty jest tylko brud. Czekanie na Godota, czekanie na czeki. Czekam na cud, tu czuć czeluść i czada. Nie czerem he, klucze oczy liczą nasze czyny. Zatęchłe starczy nam, starczy tam, co na wszystko warczą. Ludzie czczą, gadkę czczą. A zazwyczaj na czczo patrzą, jak człowiek ryczy nad czorą goryczy. Niczym uczulony, męczy poczucie bycia odrzednionym znów. Czeczeni tu, czeczeni tam, ciapaci czyści i czarni. Czerwoni chupacabra, wszyscy do jeny obczarni. Tu Charlie Thatcher dla przyjaciół korki. Jackie Jack, te dwa wersy to mój friend sorki. Nie czytaj czata jak wyroczni dla człowieka. Wyczuj otoczenie i wasz, sztuka czeka. Sztuka czeka i szuka człowieka tu. Sztuka czeka i szuka człowieka tu. Sztuka czeka, szuka człowieka tu. Sztuka czeka, szuka czeka człowieka tu.